Θα ακούσουμε σήμερα τι λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας για την Παναγία μας. Εάν ο άνθρωπος, μας λέγουν, μπορούσε να φανταστεί και να εννοήσει την δόξα και το μεγαλείο της, τότε ασφαλώς θα τρόμαζε να βάλει το όνομά της στο στόμα του. Θα τρόμαζε και την εικόνα της να δει ακόμα. Και όχι μόνο η ανθρώπινη γλώσσα δεν είναι σε θέση να πει τα πρέποντα, αλλά ούτε και η αγγελική γλώσσα, ούτε η αρχαγγελική γλώσσα δεν είναι σε θέση να πει, να παρουσιάσει ή να υμνήσει την υπερήμνη των Παρθένων. Και αυτό το βλέπουμε τόσο καθαρά και εύγλωτα εις τον υπέροχον εκείνων ύμνων της Εκκλησίας μας που ψάλλει. Την ωραιότητα της Παρθενίας σου και το υπέρλαμπρον το της αγνίας σου, ο Γαβριήλ καταπλαγή σε βόαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον, τι δε ονομάσωσε απορώ και εξίσταμε, διός προσετάγην βόση χαίρεοι και χαριτωμένοι. Καταπλήσωμε Θεοτόκε λέγει εδώ, εξίσταμε και δεν μπορώ να πω τίποτε, ούτε εγκόμιον, αλλά ούτε και να σε ονομάσω μπορώ. Δια τούτο δεν λέγω τίποτε δικό μου, αλλά καθώς έχω διαταγή και προσταγή, αυτό και σου λέγω και εγώ. Χαίρε εσύ που είσαι και θα μένεις η μόνη και μοναδική στον κόσμο και χαριτωμένη. Ναι, μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι βάρος μεγάλο η Παναγία μας. Γι' αυτό ούτε ανθρώπινη ούτε αρχαγγελική φύσης μπορεί να το σηκώσει. Δεν έχουν τη δύναμη και την ικανότητα ούτε καν να την προσφωνήσουν. Ας ακούσουμε την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία αναφέρεται εις την 4η πράξη της και η οποία λέγει τα εξής για την Θεοτόκο. Λέγει ότι η Θεοτόκος είναι ανωτέρα, είναι αγιωτέρα και ενδοξωτέρα από ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός. Εάν υποθέσουμε ότι ο Θεός δεν έφτιαχνε τους αστρικούς κόσμους, ούτε τον ουρανό, ούτε τη γη, ούτε τους χορούς των αρχαγγέλων και των αγγέλων και απασών των αγγελικών δυνάμεων, ούτε τους προφήτας, ούτε τον χορό των Αποστόλων, ούτε τα στρατεύματα των μαρτύρων, ούτε τον χορό των ιεραρχών, ούτε τον δήμο των δικαίων, ούτε τίποτε από ό,τι υπάρχουν εις το σύμπαν, και ήτον μόνο η Θεοτόκος θα τα αντικαταστούσε όλα αυτά και θα ευαρεστεί το ο Θεός με μόνον το πρόσωπον της υπερκάλου και χρυσοπλοκοτάτου και λιοσταλάκτου Θεοτόκου, καθώς ψάλλει η Εκκλησία μας. Αυτά τα λέγει η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Κάτι παρόμοιο μας λέγει και ο Μέγας Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μας λέγει τα εξής ο Άγιος. Εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει μία απέραντη ζυγαριά και στον ένα δίσκο βάλουμε αρχαγγέλους, αγγέλους, προφήτες, αποστόλους, μάρτυρες, αγίους, οσίους, δικαίους και όλους τους από Αδά μέχρι πέρατος των αιώνων αγίους, και εις των άλλων δίσκων της ζυγαριάς τεθεί η Παναγία μας, ο δίσκος της Παναγίας θα έχει το περισσότερο βάρος. Αυτή λέγει είναι η Παναγία μας ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Θα ακούσουμε και μία άλλη γνώμη ενός μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, παρομοία του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου. Μας λέγει τα εξής. Αν κατ' υπόθεση ας υποθέσουμε ότι όλα τα τάγματα των αγγέλων ήθελον κρυμνιστεί από τους ουρανούς και γίνουν όλοι δαίμονες, εάν όλοι οι από αιώνος άνθρωποι ήθελον γίνει κακοί και όλοι να υπάγουν στην κόλαση χωρίς να γλιτώσει κανένας, αν όλα τα κτίσματα, ουρανός, φωστήρες, άστρα, στοιχεία, φυτά, ζώα, να υπάγουν στο μηδέν, μόλον τούτο όλες αυτές οι κακίες των κτισμάτων συγκρινόμενοι με το πλήρωμα της αγιότητος της Θεοτόκου δεν είναι δύνατο να λυπήσουν τον Θεό, διότι μόνη η Κυρία Θεοτόκος ήτο ικανή να τον ευχαριστήσει κατά πάντα και δια πάντα, και ήθελε τον κάνει να χαίρει υπερβαλλόντος διαλόγου της μόνον. Και εν συντομία δε υπήν, αυτή η Παναγία μας έγινε ένας άλλος δεύτερος κόσμος, ασυγκρίτως καλύτερος από όλων των νοητών και αισθητών κόσμων. Αυτά μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης τι μας λέγει? Φοβερό. Μας λέγει ότι η Παναγία μας είναι Θεός μετά Θεών. Παρόμοιο οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι η Παναγία μας έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Μετά την Αγία Τριάδα είναι η Παναγία μας. Βλέπουμε τι δόξα, τι σημαίνει Παναγία. Κι όμως έρχονται οι αιρετικοί και ακούς πολλές φορές και μιλάνε και σου λένε η Μαρία και η Μαρία και η Μαρία, σαν να μιλάνε για την αδελφή τους. Και δεν γνωρίζουνε, το μάθουν αυτά αργά, ότι είναι Θεός μετά Θεών και έχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Ας ακούσουμε και τον Άγιο Χρυσόστομο τι μας λέει. ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρξει τι ούτων θαύμα μέγα, όπως είναι η Παναγία μας. Ερεύνησε ο άνθρωπε τους ουρανούς, τη γη, τον αέρα, ερεύνησε αγγέλους και αγίους και άπαντο σύμπαν, και θα δεις ότι δεν υπάρχει ούτε ίσον, ούτε μεγαλύτερον, ούτε κάτι παρόμοιον με την Θεοτόκο. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε στον ουρανό και στη γη που να μην εικονίζει την Θεοτόκον, τη μητέρα του Θεού. Είναι λαμπροτέρα του ηλίου, είναι βασίλισσα των αγγέλων, είναι παντάνασα του κόσμου, είναι κλίμαξη Παναγία μας, διείς κατέβει ο Θεός. Είναι γέφυρα δια της οποίας διαβαίνουμε από της γης προς τον ουρανό. Είναι η σκέπη και η προστασία του κόσμου. Είναι γη στο θεμέλιον, όπως ψάλλει η Εκκλησία μας. Είναι. Και τι δεν είναι η Παναγία μας? Εδώ λίγο θα αναλύσουμε μια βλασφημία που λένε οι αιρετικοί, οι χιλιαστέ, οι διαμαρτυρόμενοι για την Παναγία μας. Προσπαθούν να βρουν κάτι, ένα επιχείρημα. Διότι ο Κύριος την αποκαλούσε γυναίκα. Και το νομίζουν αυτό είναι ταπεινωτικό για την Παναγία μας. Αλλά όπως θα δούμε το τι λέγουν εδώ οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησία μας, όχι ταπεινωτικό. Είναι η γυναίκα, η γυνή εκείνη που ο Θεός, όπως είπε, το είπε στον Παράδεισο. Είναι εκείνη η γυναίκα που θα έφερνε το Μεσσία, η μοναδική γυνή. Αλλά ας ακούσουμε λεπτομερώς τι μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες. Χρειάζεται να λυθεί μία μεγάλη απορία, την οποία μάλιστα λόγω αμαθίας δική μας την μεταχειρίζονται οι χιλιαστέ και οι διαμαρτυρόμενοι και όλοι οι αιρετικοί, για να υβρίζουν και να βλασφημούν και τον Κύριο, αλλά περισσότερον την Παναγία μας. Το σημείο αυτό και η απορία είναι η λέξη γίνε ή γινή. Να αλήθεια ότι ο Κύριος εις τον εν κάνα γάμων και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά και τη θρηκτήν ώρα του θανάτου του επάνω στο σταυρόν, με αυτήν τη λέξη γίνε αποκαλεί την πάναγρον αυτού και ολοφυρωμένη η μητέρα του. Και τώρα ας δούμε τι σημαίνει η μεγάλη αυτή λέξη γίνε. Είναι περίεργον ότι όπου σκοντάφτουν οι αιρετικοί και κρυμνίζονται, εκεί κρύπτεται ύψιστος λόγος, που ανυψώνει τους φωτιζουμένους από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι και στο σημείο αυτό προτιμούσε ο Κύριος μας να καλεί τη μητέρα του με το όνομα γίνε, διότι είναι το σημαντικότερο και το εξοχότερο. Είναι το όνομα εκείνο που παρουσιάζει ποια είναι η γίνη αυτή. Είναι το όνομά της το μοναδικό. Δια τούτο ο Ιησούς την ονομάζει γυναίκα, για να δηλώσει ότι αυτή είναι η κυρίως γυνή, η μόνη, η εκλεκτή, η και χαριτωμένη, η ευλογημένη εν γυναίξη, η έξοχος και η επίσημος εκείνη γυνή της γραφής, η οποία επροφητεύθη από του Θεού μέσα εις την Εδέμ, ότι το σπέρμα αυτής θα συντρίψει την κεφαλή του αρχεκάκου Όφεως. Την ονομάζει γυνή για να δώσει να εννοήσουν τόσον οι πατριώτες του και οι σταυρωτέ του Εβραίοι, όσον και όλες οι γενναίες των ανθρώπων, ότι η γυναίκα αυτή είναι εκείνη που εγέννησε αυτόν τον οποίον το ανθρώπινο γένος επερίμενε να έρθει να το σώσει. Το γίνε λοιπόν είναι όνομα που δηλώνει ποια είναι αυτή. Είναι το μοναδικό και το εξοχότατο όνομά της. Είναι η Κυρίως γυνή, η νέα γυνή, η μετά την απατηθήσαν εκείνην γυνή την Εύα. Είναι η γυνή εκείνη εκ της οποίας ασπόρος θα εγεννά το νέος Αδάμ. Είναι η γυνή εκείνη το σπέρμα της οποίας συνέτριψε την κεφαλή του διαβόλου. Γι' αυτό λοιπόν την ονομάζει γυνή. Και όχι ότι την υποτιμά ο Θεός ο Χριστός, τη μητέρα του που λένε οι αιρετικοί, και την ονομάζει γυνή. Γυνή λοιπόν, γίνε, σημαίνει την δόξα και την μεγαλοπρέπεια της Θεοτόκου και όχι υποτίμηση και ασέβεια. Ο Κύριος βέβαια φροντίζει να παρηγορήσει και τη μητέρα του, να την ενθαρρύνει, λέγοντάς της όχι μητέρα αλλά γίνε, εκείνην που η Βουλή του Θεού είχε προορίσει και προφητεύσει προαιώνων, πως το σπέρμα της θα έσωζε το γένος των ανθρώπων. Είναι ως Άννα της έλεγε, σκέψου ποια είσαι και τι προσφέρεις εις τον Θεόν και εις τον κόσμο, και μη λυπήσαι και μη πονάς την ώρα της σταυρώσεως, που την φώναζε γίνε, που την ονόμαζε. Αν θέλετε, ακόμη τον καιρό εκείνο αποκαλούσαν τις γυναίκες τις επίσημες γυναίκες της μεγάλης περιοπής, εκείνες που έχεραν μεγάλη υπολήψεως με αυτό το όνομα γίνε. Και αν όπως ο Κύριος τηρούσε αυτή τη σειρά, αυτόν τον κανόνα συμπεριφοράς, πως βλέπουν οι αιρετικοί ασέβιαν, αλλά όπως ο Κύριος μεταχειρίζεται τα στόματα των Αγίων για να υμνούν και να εγκομιάζουν και να δοξολογούν την Θεοτόκον, έτσι και ο διάβολος μεταχειρίζεται τα στόματα των δυστυχισμένων αυτών οπαδών του, των αιρετικών, για να υβρίζουν την πάναγνον μητέρα του Θεού μας. Διότι η Θεοτόκος είναι η γεννήσασα των Χριστών, το σπέρμα εκείνο που συνέτριψε την κεφαλήν του Όφεως. Αλλά και κάτι άλλο ακόμη. Αν το γίνε είναι προσβλητικόν και υποτιμητικόν, τότε γιατί ο Κύριος προσφωνεί την Μαρία την Μαγδαληνή με το γίνε τι να ζητήσει? Μήπως ήθελε ο Κύριος να υποτιμήσει και να προσβάλλει την Μαρία? Αλλά και οι άγγελοι πως την μίλησαν? Γίνε, τι κλαίεις? Μήπως για να την υποτιμήσουν? Αυτές λοιπόν τις έννοιες και τις σημασίες εν κρύπτει το γίνε, και όχι τις ύβρις και τις σατανικές ανοησίες των αιρετικών και των εχθρών της Παρθένου. Να ξέρουμε λοιπόν, να γνωρίζουμε όλους, ούτως ώστε να μπορούμε να αποστομώσουμε τους αιρετικούς, που αν καταλάβαιναν τι είναι, όπως εδώ πέρα, όπως στην αρχή διαβάσαμε, τι σημαίνει Παναγία, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, λένε είμαι ανάξιος, λέει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας, είμαι τελείως ανάξιος, αμαρτωλός, να μιλήσω για την Παναγία. Όταν Άγιοι της Εκκλησίας μας σταυματουργοί δεν τολμούν να μιλήσουν, να θεολογήσουν για την Παναγία. Η Παναγία μας είναι και μητέρα του πόνου. Μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας τα εξής: μήπως είναι σε θέση καμία γλώσσα ή καμία πένα να περιγράψει τον πόνο και την φρίκη της Παναγίας τις ώρες εκείνες? Ασφαλώς όχι. Τις ώρες εκείνες του μαρτυρίου του Κυρίου, το κάρφωμά του πάνω στο σταυρό, την δίψα του Ιησού, το πότισμα αυτού με χολή και ξύδι, τις λέξεις που ήκουσε του Υιού της: «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες», και τέλος ο θάνατος του, ο θάνατος του Υιού της γεμίζει το πικρό ποτήρι του πόνου που ήπιε, μέχρι τέλους η Πάναγνος αυτή μητέρα του Θεού. Όλο λοιπόν αυτό το μεγάλο, μακρύ και ατελείωτο μαρτύριο υπέστη η Παναγία μας, η Θεοτόκος. Τόσο πολύ επώνεσε και υπέφερε, που ήταν σαν να εσταυρώθη και αυτή μαζί με τον Κύριο. Η μητέρα του πόνου λοιπόν η Παναγία μας. Ας ερωτήσει όμως τώρα ο καθένας μας τον εαυτό του: τα σκέφτηκε όλα αυτά ποτέ? Αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει την Παναγία μας? Πήρε ποτέ την μεγάλη απόφαση να μην την ξαναπικράνει, αλλά να κάνει αυτό που η ίδια είχε πει και παραγγείλει σε όλους μας: ό,τι λέγει ημίν ο Χριστός, ποιήσατε. Δηλαδή, το θέλημα της Παναγία μας δεν είναι άλλο από το θέλημα του Κυρίου. Και όταν εμείς ποιούμε τον νόμον, το θέλημα και τις εντολές του Κυρίου, ευχαριστείτε και ευαρεστείτε και η Θεοτόκος. Ας φροντίσουμε και εμείς να κάνουμε αυτό που έκανε η Παναγία μας, όπως αναφέρει η παράδοση, δίνοντας τα όλα όσα είχε, καθώς και όλοι οι Άγιοι και ειδικότερα η Αγία Ταβιθά, η οποία όχι μόνο τα δικά της έδινε, αλλά και εργαζόταν μέρα και νύχτα για να ντύσει τα γυμνά, για να χορτάσει τους πεινασμένους που έκαναν τον Θεό να την αναστήσει διά του Αποστόλου Πέτρου για να συνεχίσει το ευλογημένο αυτό έργο της. Αν και λοιπόν και εμείς θέλουμε να παρουσιαστούμε φτωχοί, γυμνοί και πεινασμένοι μπροστά στο φοβερό κριτή εκείνη την τρομερά ώρα της κρίσεως και να επιδεικνύουν όπως και εις τον Πέτρον για την Ταβιθά όσα εμείς τους δώσαμε, να μην καθυστερούμε αλλά συνεχώς να δίνουμε και να δίνουμε όπως λέγει ο Τοβίτ. Πολλά έχεις, πολλά δίδε. Λίγα έχεις, λίγα δίδε. Όμως πάντα να δίδεις. Αυτά μας λέγει ο Τοβίτ. Και άλλη φορά είπαμε ότι ό,τι δίνουμε, ό,τι καλό κάνουμε, θα βρεθούν μπροστά μας. Κάνουμε έλεος, θα βρούμε έλεος. Και σε αυτή τη ζωή και αιώνια. Έχουμε πει κι άλλες φορές. Αυτός που πονάει, ο καρκινοπαθής, ο άρρωστος, αυτός που έχει ψυχολογικά προβλήματα, αυτός που είναι στη φυλακή, στο νοσοκομείο, που έχει μια ανάγκη, μια θλίψη, μια στεναχώρια, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ό,τι κάνουμε σε Αυτόν, στο Χριστό το κάνουμε. Την ημέρα εκείνη θα εμφανιστούν αυτοί μπροστά και θα σωθούμε κι εμείς. Και όπως προχτές νομίζω που διαβάσουμε, που λέει οι άγγελοι, δεν θα μαλώνουν, θα φεύγει η ψυχή μας την τρομερά στιγμή. Δεν θα μαλώνουν, δεν θα παλεύουν με τα τελώνια, με τους δαίμονας, που θα τρέμει η δική μας ψυχή. Τα έργα μας θα είναι εκείνα που θα είναι γύρω μας και δεν θα τολμήσουν οι δαίμονες να μας αγγίξουν. Και αυτά τα έργα μας θα βοηθήσουν να σωθούμε και θα έχουμε ένα άπειρο αιώνιο θησαυρό. Γι' αυτό αν είμαστε έξυπνοι, και εγώ που τα λέω και δεν κάνω τίποτα, και εσείς που μ' ακούτε, αν είμαστε έξυπνοι, μόλις ξυπνάμε το μυαλό μας θα παίρνει χίλιες στροφές. Σήμερα να βρω το Χριστό. Και μια και δυο και πολλές φορές. Εμείς ρίχνουμε στη βαλίτσα μας, την πνευματική μας βαλίτσα, πολυτίμους λίθους, διαμάντια, μαργαριτάρια, τα οποία θα τα έχουμε αιώνια. Και δεν μπορεί κανείς να μας τα αφαιρέσει αυτά, να ξέρετε. Αιώνια τελέφτη. Όταν έγινε η μετάσταση της Παναγίας μας, ο Κύριος μας, λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ενεθρόνησε τη μητέρα του και ευθύς έπεσαν και προσκύνησαν αυτήν, την Παναγία μας, όλες οι ουράνιες δυνάμεις, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, οι θρόνοι, οι κυριότητες, οι δυνάμεις και εξουσίες, και όλοι ομού μετά φόβου και τρόμου πρώτης βασιλήσεις δοξολογούν και υμνούν αυτήν και ψάλουν με όλην την αρμονίαν και την υπερκόσμιον μελωδίαν το υπέροχον και ουράνιον εκείνων ύμνων, δια πρώτην φορά το άξιον εστί ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον και τα επίλοιπα. Ενθρόνησε λοιπόν ο Τριαδικός Θεός, η Αγία Τριάς, ενεθρόνησε την Βασίλισσα του Παντός και έγινε η Παρθένος Θεός μετά Θεών, όπως λέγει, επαναλαμβάνω, ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης. Και δίπλα στον θρόνο του Μεγάλου Θεού και Πατρός εστήθη και ο θρόνος της Βασιλίσσης. Έτσι λέγει η προφητεία. Ψαλμός μη δέλτα. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών μου, ενηματισμό δια χρήσω, περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Είναι αδύνατον ο ανθρώπινος νους να φανταστεί και να διανοηθεί το υπέρλαμπρον εκείνο φως με το οποίο αστράπτει η μακαρία Θεοτόκος εις τον Παράδεισο. Ο ήλιος μας λέγουν, επαναλαμβάνω, οι Άγιοι Πατέρες, ο ήλιος και η σελήνη είναι σκοτεινά πράγματα παρεμβαλόμενα με το ανεκλάλητον κάλος το οποίον βλέπουν και δε χορταίνουν εστρατιέ των αγγέλων και των Αγίων. Ο Κύριος μας λέει ότι οι δίκαιοι στον Παράδεισο θα λάμπουν σαν τον ήλιο. Τότε η Παρθένος πώς θα λάμπει, η οποία είναι υψηλότερα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Εάν εμείς αν σωθούμε, θα λάμπουμε πιο πολύ από τον ήλιο. Γιατί λέει τον ήλιο ο Κύριος? Γιατί δεν υπάρχει πιο λαμπερό. Οι δίκαιοι θα λάμπουν πολύ πιο πολύ από τον ήλιο. Αλλά για να γίνει σύγκριση, για να καταλάβουμε, μας λέει ότι υπάρχει το πιο λαμπερό, ο Θεός. Πόσο λάμπει η Παναγία μας? Γι' αυτό λένε, θα έχετε ακούσει κι άλλη φορά, ίσως από τον Γέροντα, εσείς είπαμε ότι ήταν ένας ευλαβέστατος νέος, πολύ ευλαβής, από μικρό παιδί, χρόνια προσήφιετο και αγαπούσε, λάτρευε την Παναγία μας. Και παρακαλούσε χρόνια, νύχτα και μέρα να αξιωθεί να δει την Παναγία μας. Και ας έχανε το ένα του μάτι. Και επέτρεψε η Παναγία, λέει η ιστορία αυτή, η παράδοση, ότι είδε την Παναγία και γέμισε από ότι ήταν τέτοιο λαμπρό φως που έχασε, όπως λέει η παράδοση, το ένα του μάτι. Τυφλώθηκε, δεν έβλεπε. Αλλά η χαρά, η ευτυχία, το μεγαλείο αυτό που ένιωσε μέσα του, δεν τον ένοιασε καθόλου που έχασε το ένα μάτι. Και συνέχισε να παρακαλεί την Παναγία να την δει ακόμη μια φορά, και ας χάσει και το άλλο του μάτι. Και επέτρεψε η Παναγία να τον δει, αλλά δεν έχασε. Βρήκε ξανά το φως του και έβλεπε πλέον με τα δυο του τα μάτια. Στην Παλιά Διαθήκη διαβάζουμε για ένα πύργο τεράστιο που μία θαραλέα γυναίκα είχε ανέβει, είχε ο Αβιμέλεχ όπως λέει, και με τα στρατεύματα ήταν να πολιορκούσαν τον πύργο, και μία ηρωίδα γυναίκα έριχνε πέτρες και δεν ξέρω πόσους φώνευσε και τραυμάτισε και τον Αβιμέλεχ. Η Εκκλησία μας, οι πατέρες της Εκκλησία μας θεωρούν τον πύργο ότι είναι ο ουρανός. Και αυτή η γυναίκα ποια είναι? Είναι η Παναγία μας, η οποία όμως δεν ρίχνει πέτρες, ρίχνει αστραπές και φωτιά εναντίον, όχι του Αβιμέλεχ, εναντίον του διαβόλου. Ο Αβιμέλεχ εικονίζει τον διάβολο, ο οποίος διάβολος αδιάκοπα αγωνίζεται να μασύρει εις την κόλαση, εις την αιώνια κόλαση με τις αμαρτίες. Μας πιέζει να αμαρτάνομαι για να μασύρει στην αιώνια κόλαση. Εάν όμως καταφεύγουμε εις την παντάνασα, εάν καταφεύγουμε εις την Παναγία μας με πίστη και με αφοσίωση, θα μας γλιτώνει από τις επιθέσεις του σατανά. Η Παναγία μας μεταξύ και άλλων είναι οδηγός, μας λέει η Εκκλησία μας, μας λένε οι πατέρες. Είναι σκέπη που μας σκεπάζει. Είναι γιάτρισα η Παναγία μας, ιατρός. Είναι καταφύγιο. Είναι η παρηγοριά μας. Είναι η τροφέψη. Είναι ο πρεσβευτής. Είναι η μάνα μας. Είναι η μοναδική χαρά μας. Αλλά επειδή η ώρα πέρασε, σε μία άλλη ίσως ομιλία θα δούμε αυτά και θα δούμε το καθένα τι θαύματα. Έχουν γίνει χιλιάδες θαύματα που έχουν δείξει. Γνωρίζετε, μόνο να σας πω το εξής, λέμε είναι γιάτρισα. Χιλιάδες θαύματα έχουν γίνει στην Τίνο, στην Παναγία, στη Μαλεβή, τα γνωρίζετε καλύτερα και από μένα. Είναι ιατρός. Σε μια επόμενη λοιπόν ομιλία θα τα αναλύσουμε αυτά και θα δούμε και μερικά θαύματα της Παναγίας. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Εις οδόν ειρήνης, η Παναγία να μας σκεπάζει όλους.